राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा अधिक आषाढ़ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 7 जुलाई 1996 को लगभग 4 बजे गीता भवन ऋषिकेश में हुआ। राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरु। वंशी विभूषित करवनीत पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। क्यों करते हैं कि मैंने कई बार प्रश्न किया आपने उत्तर नहीं दिया इसका? तो नहीं दिया वो क्यों? हमारे सामने तो आज ही तो भजन स्मरण करने से प्रारब्ध संचित और प्राप्त कर्म नष्ट हो जाते हैं, फल पड़ता है कि नहीं, ये प्रश्न है। खास तो पहले प्रारब्ध क्या है, संचित क्या है, कर्मों का ये तत्व जानना चाहिए। जाने बिन कैसे समझेंगे? भजन स्मरण करने से सब काम ठीक हो जाता है। मूल उत्तर इसका यही है कि भजन स्मरण करने से कौन सा काम नहीं होता, सब काम हो जाते हैं। भगवान के आदि भगवान स्वयं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, करने में न करने में उल्टफेर करने में भगवान सदा समर्थ है। तो इस वास्ते भजन स्मरण करने से सब काम हो जाता है। कर्मों का नाश हो जाना और हो जाना सब हो जाते हैं। आप संचित और प्रारब्ध शब्द देते हैं ना, तो इनमें इस डिवीजन की आवश्यकता है, तो वो थोड़ा कर देंगे। संचित कर्म किसको कहते हैं और प्रारब्ध कर्म किसको कहते हैं, और एक क्रियमाण कर्म और है, तीन है, क्रियमाण कर्म और संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म, ये तीन कर्म है। तो इसमें असली संचित और प्राप्त लिखा है, क्रियमाण नहीं लिखा है। तो कर्म को समझना होगा। आपके पूछने का क्या आशय है मैं पूरा नहीं समझा हूं। जो आदमी समझता है वो अपनी बुद्धि के अनुसार समझता है, कहने वाला अपनी बुद्धि के अनुसार कहता है, तो स्थूल रीति से ऐसा असर पड़ता है कि भजन स्मरण करने वाले के कर्म नष्ट हो जाते हैं तो वो सुख दुखी भोगता है, ये आशय मालूम देता है प्रश्न करने वाला। मन भजन स्मरण करने से संसद प्राप्त नष्ट हो जाते हैं तो भजन करने वाले को दुख क्यों भोगते हैं, ऐसा आशय मालूम होता है। आप बताओ, वो संसद क्रियमान शब्द आप कहते हो तो संसद प्रारब्ध क्रियमान तीन होते हैं। अमरनाथ जी महाराज है, अमरनाथ लिखा नीचे आज ही शाम को उत्तर देने, नीचे लिखा है आज ही शाम को उत्तर देने की कृपा करें। शाम को? शाम कब होती है? अभी अभी का कहा, आज का आए नहीं खुद। वो प्रश्न करने वाला है नहीं भाई, होता है कि भजन स्मरण करने वालों को दुख क्यों भोगना पड़ता है। अगर भजन करने से प्रारब्ध और संचित नष्ट हो जाते हैं तो भजन करने वालों को दुख क्यों भोगना पड़ता है, ये प्रश्न है। और है अपने अध्ययन के अनुसार बोलेंगे, आपका आशय है वो समझे तो उस आशय के अनुसार उत्तर दें। विषय आपको देखना हो तो साधक संजीवनी के 18वें अध्याय के 12वें श्लोक की टीका देखें। गहना कर्मणों गति, कर्मों का ठीक विवेचन हर एक जगह मिलता नहीं है। जितनी संसार में चर्चा चलती है ज्ञान और भक्ति की चलती है, कर्मों के विषय में कथा भी बहुत कम सुनने मिलती है। कर्मों का विषय छिपा हुआ है। जिस भक्त में भगवान ने गीता कही उस समय भी यह कहा था योगो नष्ट परंतप, एक जो कर्मयोग नष्ट हो मतलब लुप्त प्राय हो गया, कर्मयोग लोग जानते नहीं। अरे कथा भक्ति के ज्ञान की सुनोगे, ज्ञान की कथा करिए कहीं भक्ति की कथा होगी, पर कर्मों की कथा आप इतने बैठे बताओ भी कर्मों का विवेचन मैं समझ बहुत कम होता है। एक जगह व्यासजी ने लिखा है अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म सुभाषम, बात ठीक है। ये तो व्यास जी ने बहुत लिखा है, व्यास जी की वाणी में तो कोई कमी आ ही नहीं सकती, बहुत लिखी है। व्यास जी की बात तो अलग ही है, व्यास जी तो भगवान व्यासा है विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णु है नमो भी वृंद भी, तो ये भगवान अभार दोष का समूह समझे, ये भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु तीनों है। व्यास जी मना ब्रह्मा विष्णु मही रूप है, ऐसा व्यास जी की विषय बात है। तो व्यास जी की वाणी बहुत ही विचित्र है। शेर जी से पूछा था कि आप किस आचार्य को मानते हैं, रावण आचार्य है, शंकराचार्य है, वल्लभ आचार्य है, विष्णु स्वामी है, कई आचार्य हुए हैं, तो किस आचार्य मानते हो आप कहते हो तो किस आचार्य मानते हो, तो शेर जी उत्तर दिया मैं तो व्यास जी को मानते हैं। तो व्यास जी महाराज के भीतर सब आ जाती बात, ऐसा सब जितना विशेष से विशेष काव्य आदि रचना करेंगे तो सब व्यास जी का उच्छिष्ट है, नहीं क्या कहेगा कोई क्या कहेगा। महाभारत एक में भी कितनी बात है कि जो कहीं भी है तो महाभारत में है, और महाभारत में नहीं तो कहीं भी नहीं है, इतनी बात कही है। तो व्यास जी महाराज वाणी में बहुत विलक्षण था, बड़ी ही विचित्रता, बड़ी अलौकिकता है। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब कर्मों का विषय बताते हैं। हम जो कुछ करते हैं इसका नाम कर्म है। वो कर्म दो तरह का, पाप होता है पुण्य होता है। मानो पवित्र कर्म होता है और अपवित्र कर्म होता है। पुण्य नाम पवित्र का है, पाप नाम अपवित्र का है। तो कर्म करते हैं उस कर्म को क्रियमाण कर्म कहते हैं। अभी जो कर्म कर रहे हैं इसको क्रियमाण कहते हैं, क्रिया जाता कर्म, ये क्रियमाण कर्म है। क्रियमाण कर्म करते हैं वो सब संचित होते हैं, इकट्ठे होते हैं। वो इकट्ठे जो कर्म हो रहे हैं, जैसे हमारे जन्म भर में किए और जन्मों के किए हुए वे कर्म जो भीतर पड़े हैं इकट्ठे हुए, उसको संचित कर्म कहते हैं। उन कर्मों में से जितने कर्म विभाग में से जितने कर्म भोगने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, मानो मनुष्य शरीर मिलता है, पशु पशु शरीर मिलता है, तो वो शरीर मिलने के लिए कितना कितना भोगना है, स्वर्ग में जावे चाहे मृत्यु लोग में जावे चाहे पाताल लोग में जावे 14 भुवन में कहीं भी जावे, तो उसके कर्मों के भोगने के लिए जो विभाग होता है उसका नाम प्रारब्ध कर्म है। इस शरीर में भोगना पड़ेगा, इसके 3 बात बताई थी, जात्यायुर होगा, जन्म होगा, उम्र होगी, और उसमें सुख दुख आदि परिस्थिति आवेगी, ये 3 चीज होगी। तो ये भोगने के लिए आता है, वो भोगने लिए कर्म है उसका नाम है प्रारब्ध कर्म। जैसे रोजाना रुपया आप कमाते हो और अपने खजाने में धरते रहते हो वो हुआ संचित, और उनमें से जितना हाथ खर्चे के लिए निकाल लेते हो वो हुआ प्रारब्ध, और नया कमाते उसका नाम क्रियमाण, और जो खजाने में धरते उसका नाम संचित है। संचित वर्ष जितना खर्च है नहीं उसका नाम प्रारब्ध, ऐसे। तो ये 3 तरह का कर्म हुआ, तो मुख्य क्रियमाण कर्म हुआ, क्रीम कारण से संचित बनते हैं, संचित से ही प्राग बनता है, और प्राग से शरीर बनता है। तो शरीर में सब जितने बनते वो भोग योनि है और मनुष्य योनि बनती है, उसे फिर कर्म बनते हैं। ये चक्कर है, मनुष्य योनि से कर्म बनता है, वो कर्म संचित होता है, संचित से प्राप्त होता है, प्राप्त से शरीर होता है। तो पशु पक्षी आदि ऊंच नीच भूत प्रेत पिशाच देवता आदि कर्म शरीर होते हैं और मनुष्य शरीर होता है, उनसे फिर कर्म बनते हैं। ये कर्म योनि ये मानव शरीर माना गया है, नए कर्म इसमें बनते हैं। यहाँ से सब तरफ जाते हैं, स्वर्ग में जाए तो, नरकों में जाए तो, भूत प्रेत पिशाच हो, 84 लाख दूरी में जाते हैं, पीछे मनुष्य जन्म आते हैं तो यहाँ मनुष्य जन्म से जाते हैं, और मनुष्य जन्म में कर्म लागू होते हैं और सब भोग योनि है, कर्म योनि नहीं है। तो कर्म योनि किसके लिए है कि जो 84 लाख महिला झूरी में घूमने वाले हैं, स्वर्ग नरक आदि में जाने वाले हैं, उनके लिए ये है कर्म योनि। और वास्तव में मनुष्य जन्म कर्म योनि नहीं है, साधन योनि है। इसे अपना उद्धार कर ले, उद्धार के लिए बना हुआ है कर्म ये। जो 84 लाख झूरी की तरह मनुष्य जन्म चलता है, वो मनुष्य योनि भी एक तरह के भोग योनि है, और भोगियों में रहते हुए भी इनके कर्म बनते हैं। कर्म शुभ और अशुभ दोनों बनते हैं, उनका फल अलग अलग भोगना पड़ता है। ये सामान्य कहा। अब इसमें पुण्य और पाप जो बनते हैं उनमें एक एक कटते नहीं है। आपने पुण्य भी किया और पाप भी किया तो ऐसा नहीं कि पुण्य से पाप कट जाए अथवा पाप से पुण्य कट जाए, ये सब नहीं होता है। अलग अलग संचय होगा, पुण्य अलग संचय होगा, पाप का अलग संचय होगा। क्यों पाप है वो और पुण्य दो तरह की चीज है, एक तरह की चीज नहीं है। पुण्य चीज है वो है दीवानी महकमा, और पाप है वो फौजदारी है। तो फौजदारी दीवाना दो होता है, लेने देने के आगे करो तो आप दीवानी महकमा में वहाँ अर्जी डालो, वहाँ विचार होगा, और मारपीट करोगे तो वह फौजदारी होगी, तो वह फौजदारी में होगी, दीवानी में नहीं होगा वो, तो वो फौजदारी महकमा में होगा। तो पाप है वो फौजदारी है, वो महकमा है, और दान पुण्य आदि है ये दीवानी है। इस वास्ते पाप से पुण्य और पुण्य से पाप कटते नहीं है, अलग अलग संचय होता है दोनों का, ये सामान्य कायदा है। अब कोई पाप काटने के लिए ही जब भजन ध्यान करता है, पुण्य करता है, शुभ काम करता है, तो उससे वो पाप कटते हैं। जैसे कोई गुना कर दिया जाए तो वो गुना कैद भोगने से भी कटता है, और वो रुपये देने से जुर्माने से भी कटता है। इस तरह से वो पुण्य काम करे तो वो पाप खर्च करने से भी कटता है, और दुख भोगने से कैद भोगने से भी कटता है, इस तरह से कटता है। और उनके काटने के लिए कर्म करे तो उससे भी कटता है, उसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। जो पाप काटने के लिए किया जाता है कर्म, उसको प्रायश्चित कहते हैं। अपराध हो गया उसका प्रायश्चित करो, ये अपराध ये प्रायश्चित करो। वो प्रायश्चित दो तरह का होता है, एक सामान्य प्रायश्चित होता है, एक विशेष प्रायश्चित होता है। सामान्य प्रायश्चित जैसे एकादशी का व्रत है, गंगा स्नान है, भगवान के नाम का जप है, सब सेवा करना है, ये सामान्य प्रायश्चित है। सामान्य प्रायश्चित का अर्थ ये हुआ है कि ज्ञात और अज्ञात दोनों तरह के पाप नष्ट होते हैं, और विशेष प्रायश्चित से विशेष कर्म पाप नष्ट होते हैं। किसी के हाथ से चूहा मर गया तो उसे क्या करे कि सोना का चूहा बनाकर दान करे। किसी के हाथ से गाय मर गई तो गाय की ही पूछ गए, वो पूछ को गाय में डाल करके जहाँ है वहां से पैदल गंगा जी जावे, और सुबह को कह रहे मैं गो हत्यारा हूँ, मैं गो हत्यारा हूँ, ऐसे कर गंगा जी में जावे तो गंगा जी जाकर स्नान करने से गो हत्या पाप दूर हो जाता है। तो ऐसे प्रायश्चित के अलग अलग काम है, विशेष प्रायश्चित है ये, या सामान्य प्रायश्चित है तो वो ज्ञात पाप के लिए हुआ है, हमें पता लग गया कि हमारे से अमुक पाप हुआ तो इसका ये प्रायश्चित करो। ऐसे कर्म विपाक है, निर्णय सिंधु आदि निर्णय हुआ है, धर्म सिंधु निर्णय सिंधु में बड़ा संग्रह, तो वो प्रायश्चित कर्म होता है। इसी से वो ये काम्य कर्म होता है, काम्य कर्म ये क्रियमाण कर्म में भेद है। काम कर्म, जैसे मेरे पुत्र चाहिए, मेरे धन चाहिए, मेरा रोग मिट जाए, मेरी संसार प्रशंसा हो जाए, ये है काम कर्म। कामना को लेकर किया जाए वो काम कर्म। तो क्रियमाण कर्म होता है वो काम कर्म होता है, और निषिद्ध कर्म पाप कर्म होता है, और पुण्य कर्म होता है, और इसके सिवाय नित्य कर्म होता है, नियमित कर्म का होता है। नित्य कर्म रोजाना का संध्या वंदन करना, ये नित्य कर्म है। नियमित कर्म है भाई, जैसे अमावस्या आ गई, पूर्णिमा आ गई, तो उस निमित्त से काम किया जाए वो नियमित कर्म है। ऐसे नियमित कर्म के यही भेद है। आज भाई महात्मा मिल गए, संत मिल गया, तो बड़े उत्सव मनाना है, वो भी नियमित कर्म है। आज अमुक तिथि आ गई इसलिए काम करना है, तो वो नियमित कर्म है। इस तरह से अलग अलग बार तिथि आदि को लेकर अथवा संयोग वियोग को लेकर किए जा रहे कर्म, वो कर्म होता है नैमित कर्म। एक नित्य कर्म और नैमित कर्म। नित्य रोजाना आ रहा संध्या उपवासित नित्य कर्म है, वो निमित्त बनने पर है। निमित्त देश है, काल है, वस्तु है। आज भाई हरिद्वार आए हैं तो हमको ये काम करना है, नैमित्त मानो हरिद्वार आने पर ये कर्म करना चाहिए। तीर्थ हम अलग अलग है, दान पुण्य करने का, कहीं करने का, जैसे प्रयागराज जावे तो मुंडन कराना चाहिए, ऐसे अलग अलग कर्म है। तीर्थों के कर्म वो भी नियमित कर्म में है। तो नियमित कर्म अलग अलग होते हैं, और नित्य कर्म होते हैं, और प्रायश्चित होते हैं, और काम्य होते हैं, और सामान्य कर्म होते हैं। ये पांच भेद है कर्म जो क्रियमाण कर्म है, उनकी भेद है। वे कर्म किए जाते हैं वो जमा हो जाते हैं, उस विभाग का नाम संचित कर्म है। अब कर्म करते हैं, उस कर्म से दो चीज पैदा होती है। जैसे आप सत्संग करते हैं तो सत्संग भी एक कर्म है, तो सत्संग भी कर्म है, विचार भी कर्म है, पर इनमें बहुत विलक्षण बातें हैं। तो ये कर्म करोगे तो उस कर्म से दो चीज पैदा होगी। एक आप दान करोगे तो एक तो पुण्य होगा, और एक आप आदत बनेगी। पाप करोगे तो एक तो पाप लगेगा जिसका दंड भोगना पड़ेगा, एक पाप करने की आदत बनेगी, स्वभाव बनेगा। दो, एक तो कर्म बनता है, एक स्वभाव बनता है, दो चीज बनती है जो कर्म करते हैं, दो चीज बनती है। स्वभाव, स्वभाव होता है वो साथ में रहता है। और जो संचित कर्म जितने पड़े हैं वे अनेक जन्मों के वे संचित पड़े हैं, उन संचितों को लेकर के पूर्णा होती है। मन में जो बात याद आती है, तरह तरह की बात याद आती है, वो संचित कर्म को लेकर आती है। और कोई कोई पूर्णा प्रारब्ध की आती है, प्रारब्ध के कारण से पूर्णा आती है। वो पूर्णा आने में मुख्य बात रहती है क्रियमाण कर्मों का संचित। क्रियमाण जो कर्म करते हैं वैसी पूर्णा होती है, वो याद आती है बार बार। तो वो तो विद्या एक ही एक फल हुआ, तो विद्या है वो अगर कर्मों में लगाती है, फल है वो भोगाती है। फलांश वो तो सुख दुख रूप से प्रकट होगा, पुण्य का फल सुख होगा, पाप का फल दुख होगा, वो परिणाम में ही होगा। और जो स्वभाव है वो स्वभाव आपके प्रेरणा करेगा गाड़ी, और पूर्णा होगी अगर ऐसा कर रहे ऐसा कर रहे, वो प्रेरणा फिर सत्संग और कुसंग से फर्क पड़ता है। उसमें अच्छे बात भी पूर्णा हुई, पर सत्संग अच्छा किया है तो बुरा काम करने की मिटेगी बात, अच्छा काम करने की बात पैदा होगी। पाप करने की मन में आई, पर संग अच्छा है तो पाप कर नहीं सकेगा। ऐसे ही पुण्य कर्म कर रहा है और कुसंग मिला, तो कुसंग असर पड़ जाता है, तो पाप पुण्य कर्म में बाधा लगती है। ये संग कुसंग होता है, उसके कारण से प्रभाव पड़ता है। तो इस बार सत्संग की बड़ी भारी महिमा है, ऐसे कुसंग की भी महिमा है। सुधार सरे अमृता और घर सरा ये बीच अमृता की शुद्ध, ऐसा अमृत बढ़िया है एक दिन अमर हो जाता है, तो ऐसे जहर की है एक बूंद जाए तो मर ही जाता है। ये उनकी महिमा है दोनों की, ऐसी प्रमुख बात है। ऐसे संघ की महिमा है, सत्संग कुसंग शस्त्र अशास्त्र और मनुष्य का कुसंग और संग और विचार कर, ये चार चीजें हैं। इनसे आदमी का जीवन बदलता है, सत्संग से अच्छा बदलता है, कुसंग से निर्दय जाता है। ऐसे सदविचार किए जाए तो उनसे भी बड़ी मदद मिलती है, समाज सुध होता है। और खराब विचार किए जाए, खराब विचारों का फिर संग मिल जाए तो पतन की ओर चला जाता है, वो पापों में लग जाता है। और ऐसे विचार के जो शास्त्र अच्छे शास्त्र पढ़ते संग भजन ध्यान करने से लाभ होता है। तो पुराने कर्म नए कर्म में लगा दे ये उनकी ताकत नहीं है। पुराने कर्म है वो जो फल अंश है वो तो केवल परिस्थिति पैदा करेगा, सुखदायी परिस्थिति और दुखदायी परिस्थिति पैदा करेगा। अब सुखदायी परिस्थिति आ गई इसे पुण्य कर्म ने काम कर दिया, उस परिस्थिति का आप सदुपयोग करके साधन भी कर सकते हैं, और उस परिस्थिति में पैसा आ गया उसे आप दुष्कर्म भी कर सकते हैं और सत्कर्म भी कर सकते हैं। ये आपकी स्वतंत्रता। पुराने कर्म से ये परिस्थिति में सुखी दुखी होना है ये आपके विचार और संग शास्त्र उनके अनुसार है। अच्छा विचार होगा तो परिस्थिति आने पर भी आप पाप नहीं करोगे और प्रसन्न रहोगे। दुखदायी परिस्थिति में भी प्रसन्न रहता है, निर्लेप रहता है, नहीं दुखदायी परिस्थिति में दुखी हो जाता है। ये सुखी दुखी होना है ये प्रारब्ध का फल नहीं है, ये अपने मूर्खता का फल है। सुखदायी परिस्थिति दुखदायी परिस्थिति, मनुष्य बड़ा दुख भोगता है सुख भोगता है, तो ये कर्मों का फल नहीं है। सुखी दुखी होना परिस्थिति होना कर्मों का फल, सुखदायी परिस्थिति हो जाए दुखदायी परिस्थिति आ जाए। सुखदायी परिस्थिति का धन धान्य संपन्न हो जाए, स्त्री पुत्र परिवार घर मकान पैसे सब मिल जाए आराम के, ये सुखदायी परिस्थिति बनी। और दुखदायी है खाने को अन्न नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, पैर में जूती नहीं है, सिर पर छाता नहीं है, मैं पर आम नहीं है अपने पास में, लोगों में आदर नहीं है, तिरस्कार होता है, निंदा होती है, तो ये परिस्थिति पाप का फल दुखदायी परिस्थिति हुई। इस दुखदायी परिस्थिति में वो प्रसन्न भी रह सकता है दुखी भी हो सकता है। अगर उसके विचार अच्छा हो संग अच्छा हो तो दुखदायी परिस्थिति में भी असर नहीं पड़ेगा। ये नया बात है, ये सत्संग करना सदविचार सत्सात ये नया कर्म है नया, इस बात से उनको अंदाज देते हैं। तो मन में विचार आते हैं उन विचारों के ऊपर असर होता है, कर्म होते हैं। तो दुष्कर्म पाप कर्म का मानो परिस्थिति आपके प्रतिकूल आ रहे हैं, परंतु आपका विचार अच्छा है संग अच्छा है और पुरुष शास्त्र अच्छा है तो प्रतिकूल होने पर भी आपको वो दुख नहीं दे सकती। दुख होता है मूर्खता से, ये बहुत ही मार्मिक बात है सबको सुन लेने की। सुख दुख जो होता है उसमें है अज्ञता मूर्खता अनजान कारण है, प्रारब्ध कर्म नहीं है। कोई दुख भोगता है अपने कर्मों का फल भोगता है, कर्मों का फल दुख भोगता है, ये बात सच्ची है पर पूरी सच्ची नहीं है। बुखार आ गया कर्मों का फल है, पर बुखार में भी तपस्या की भावना करे तो तपस्या करने का फल हो जाता है, यार वो ताप है बुखार है वो आनंद देने वाला हो जाता है, वो दुख नहीं दे सकता। जैसे नारद जी महाराज की बच्चा अवस्था पूर्व अवस्था में कहा भागवत में, जैसे तो उनकी माँ के साथ था, माँ संतों की सेवा में लगी हुई थी तो उसके साथ रहते थे, तो माँ को सांप खा गया, माँ मर गई। तो मरने से बालक अवस्था में माँ मर जाए ये प्राप्त का फल मानो पापों का फल है, पर पापों का फल होने पर नारद जी नाचने लग गए, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। तो पापों का फल दुख देना नहीं है, पापों का परिस्थिति देना है। तो वो सुखी हो जाए कोई दुखी हो जाए, कोई बुखार में नाराज हो कोई बुखार में मस्त हो जाए, तो प्राप्त ये नहीं बुखार दे तो दुखी कर देगा। सुखी दुखी होना मूर्खता का फल है, और अपनी मर्जी अपना फल है। तो सुख दुख आदि आपको परिस्थिति दे देंगे, आपको बाध्य नहीं करेंगे। और अच्छी परिस्थिति है जिसमें धन धान्य है सब कुछ है, परंतु मन में दुखी हो जाता है, अपमान हो गया, कहीं निंदा हो गई, कहीं चिंता लग गई कि इतना करते व्यापार करते इतना घाटा हो जाएगा, तो बैठे बैठे दुखी हो जाता है। तो दुखी मूर्खता से होता है। एक बात याद आ कथा, एक ब्राह्मण से पद्म पुराण कथा आती है। तो ब्राह्मण ब्राह्मणी खूब मोहन से रहते थे, तो एक ब्राह्मण देवता बहुत दुखी हो गए। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि आप दुखी क्यों हो रहे हो, कोई कारण कोई घटना भी नहीं घटी, कोई नई बात नहीं आई, आप आज चेहरा उदास क्यों है, दुखी क्यों है? कहते ये तो तुम जानती हो, तेरे को छानी थोड़ी है। महाराज मेरू क्या बता अब क्या दुख है? कहते अपने वर्ष हुए हमारे संतान नहीं है। तो संतान की प्राय कर माताओं के मन में होती है, पिता के मन में कम होती है। वो हम ब्राह्मण देव थे, चिंतित हो गए कि हमारे बेटा नहीं है क्या करें। निपुत्र कहते हैं लोग, एक कन्या भी भगवान दे देते तो हम उसका ब्याह करते, कन्या दान करते, आनंद मनाते, पर हमारे संतान नहीं है। तो वो ब्राह्मणी बोली कि संतान नहीं तो आप दुखी क्यों होते हैं? कि दुखी होगा, ग्रस्त है हमारा, ग्रस्त है हमारे संतान नहीं है, पर संतान फिर ग्रस्त क्या हुआ? संतान ही नहीं तो ग्रस्त क्या हुआ? तो ग्रस्त हमारे घर का क्यों होता, क्यों होता? घर का कोई होना खराब है? ये लड़का तो महाराज पूर्व में जो अपने किए हुए कर्म है उन कर्मों का फल भुगाने के लिए लड़का आता है। तो लड़का पूर्व पुण्य के साथ आता है, पाप के कारण आता है, सावधान आता है, ऐसे तीन चार तरह के लड़के होते हैं। कैसा होता है कि जो आपने किसी को सुख पहुंचाया है, किसी की सेवा की है, तो वो अपना बदला चुकाने के लिए हमारा बेटा होता है। बेटा होकर के वो माँ बाप की सेवा करता है। बच्चा अवस्था में छुट्टी में साहब दूर फिरता है और माँ को दुख नहीं देता है और सुख देता है, आराम देता है। तो समझना के पुण्य का फल ये बेटा हुआ है। और एक बेटा होता है वो रोगी रहता है, दुख देता है, आधी रात में टट्टी फिरता है। अब उसको ठीक करे तो बड़ी तकलीफ होती है माँ को, और बैठा है तो टट्टी फिरता है, तोड़ फोड़ कर देता है, चीजें खराब करता है। तो समझना कोई बदला है, पूर्व में वो देने को आया है। उस पर थोड़ा बड़ा होता है तो मारता है, लाठी की मारता है, जूती की मारता है, तो बचपन में करता है। फिर बच्चा बड़ा हो जाता है तो चोरी करता है, माँ बाप को मारता भी पीटता भी है, धन भी ले लेता है, नष्ट करता है। तो समझना भाई पूर्व के पापों का फल है, इस वास्ते बेटा हुआ है। ऐसे पुण्य का फल भी होता है, पापों का फल भी होता है। एक ऐसा बेटा भी होता है कि किसी संत की आपने सेवा करी, सुख पहुंचाया, और संत के किसी कारण से अंतकाल में भगवान की स्मृति नहीं हुई, तो फिर सेवा करने वाले का संयोग बनता है, उस कारण से वो पुत्र जन्मता है, वो भजन करता है, तो वो उदासीन रहता है, वो दुख भी नहीं देता, सुख भी नहीं देता, वो अपना भजन स्मृति का खेल कूद में रहता है, माँ को कोई तकलीफ नहीं देता, कुछ तकलीफ नहीं देता, और भजन में लगा रहता है, और सत्संग में रुचि हो जाती है, माँ को तकलीफ नहीं देता, जैसे माँ रखे वैसे ही रहता है। तो इस तरह से बचपन में और बड़ा होकर के भी माँ बाप की सेवा करता है, और पुण्य के फल से बेटा होता है तो माँ बाप की सेवा करता है, उनके मन पर श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, फिर भी माँ बाप के नाम से दान पुण्य करता है, तो पुण्य के फल से ऐसा होता है। अरे पाप के फल होता है दुख देता है, और धन किसी ने लिया है उसने नहीं चुकाया तो धन के कारण से बेटा होता है, तो वो धन नष्ट करता है, बचपन में धन नष्ट करता है, रोगी रहता है, उसके अंदर खर्च होता है, ब्याह में भी बहुत खर्च होता है, और दुख दिया है उसने, फिर ब्याह में फिर मर जाता है तो दुख होता है उसको। तो वो ये बदला होता है, ऐसे बेटा होता है। तो हमारे ऐसे बेटा क्यों होता है? संत की को हमने सेवा करी नहीं, करी तो उसकी मुक्ति हो गई, वो क्यों आता हमारे घर? अरे दुख किसी को दिया नहीं तो हमारे बेटा क्यों होता? किसी को सुख पहुंचा नहीं तो वो अपने कर्मों से चला गया, हमारे नहीं आया तो हमारे दुख क्यों हुआ? बेटा क्यों होता हमारे? बेटा तो ऋणानुबंध से होता है, ऋणानुबंध से बेटा होता है, ये नहीं है। ऋणानुबंध से माँ बाप भी होते हैं, ऋणानुबंध से बेटा बेटी भी होते हैं, ऋणानुबंध से गाय भैंस भी होती है। गाय होती है, ब्याती नहीं, दूध देती नहीं और बिकती नहीं, और रोजाना दुख देती है, तो वो कोई कुपास है। ऐसे गाय भैंस ही होती है, नहीं पड़ोसी भी होते हैं जो दुख चोरी करेंगे, दुख देंगे, कष्ट देंगे, तो कोई पाप का फल है पड़ोसी, इस वास्ते वो दुख देता है। तो पड़ोसी होते हैं, नौकर भी होता है, छोड़ भी नहीं सकते और सुख भी नहीं देता, पैसा भी लेता है और दुख देता है, ये सब नौकर भी होता है। गाय भैंस ऊंट भेड़ बकरी ये भी होते हैं ऐसे, तो अपने ऋणानुबंध है, अपना सुखाते हैं। ये वशिष्ठ गदा बने वहाँ ले गई, उनके वहाँ पर जाकर के बातें गई, तो ब्राह्मण बोला मैं पढ़ा लिखा हूँ, कथा भी करता हूँ, और तू तो पढ़ी लिखी नहीं है, तेरे को ये ज्ञान कैसे हुआ, ये बातें कैसे हुई? तो आप जानते ही हो ना, मैं मेरे पिताजी की लाडली बेटी थी, मेरा प्यार बहुत रखते थे, तो इस वास्ते मैं प्राय पिताजी गोद में रहती, माँ को छोड़ के पिताजी के पास में। और हमारे पिताजी पंडित थे, आप जानते हो ना, ब्राह्मण थे, आपके जो ससुर है बड़े पंडित थे, तो उनके पास संत पढ़ने को आते थे, कई पढ़ने के लिए आते थे, कई उनको सत्संग कराने के अच्छे महात्मा भी आते थे, कई साधु पढ़ने के लिए आते, क्योंकि मेरे पिताजी पढ़ाते थे बड़े प्रेम से आदर से, और उन संतों का संग होता था तो वे कथाएं सुना करते थे। तो मैं पिताजी गोदी में रहती तो बचपन में मैंने कथाएं सुनी है, वे मेरे को याद है। उस संग के कारण से मेरी चिंता नहीं होती कि मुझे कर्मों का फल है। तो आपको पता है ना हमारे पिताजी पंडित थे, ठीक है, तो इस संग का फल होता है। तो हमारे जो संबंधी मिलते हैं उन संबंधियों के साथ भी हमारे ऋणानुबंध होता है, पाप पुण्य का फल देने वाले, ऐसे हमारे बेटा आदि संबंधी होते हैं। तो उसको फिर संतोष हुआ, बेटा न होने का दुख हुआ और सत्संग दुख मिट गया। तो इसे सिद्ध होता है सत्संग से बहुत लाभ होता है। ये दुख मिटाने के लिए धन इकट्ठा करते हैं, ये बड़ा भारी बैम पड़ा हुआ है कि धन बिना हम दुख पाएंगे। तो धन वाले सब सुखी है, लाखों करोड़ों रूपये पास में है, पर वो हृदय जलता है, बेटे दुख में सीजते है बेचारे। और विचार वाले हैं कोटि एक पास में नहीं है, दुख है ही नहीं, अभाव तो है। तो अभाव से दुख नहीं है, अभाव का अनुभव करने में दुख है। अनुभव अभाव का धनी आज ज्यादा करते हैं। गरीब आदि अभाव का अनुभव करो, 50-100-50 रुपयों का अभाव है, उसे लाखों रुपयों का अभाव है। तो जितना अभाव का अनुभव करता है उतना ही वो दुखी होता है। और अभाव होने पर अभाव का अनुभव ही नहीं करता कि हमें चाहिए ही नहीं, धन है नहीं, धन चाहिए ही नहीं, हमें क्या धन की जरूरत है, कमाते हैं खाते खूब मौज से, कमा लिया मौज से गरीब, तो इस बात से उसको दुख नहीं होता। तो सत्संग से, सदविचार से, सत्शास्त्रों से आदमी का दुख मिटता है। वैम पढ़ाएंगे धन से दुख मिटता है, पर ये देखते नहीं कि धनी आदमी सुखी है क्या। धनी आदमी को सत्संग नहीं मिलता, धनी आदमी को सदविचार नहीं मिलता, उनके अच्छे आदमी नहीं मिलते। क्यों उनके पास मिटे तो वो गर्जखोरी मिलेंगे, और गर्जखोर में क्या करेंगे, उन्हें और क्या करेंगे, क्यों उसे लेने वाले तो ही मिलेंगे। अच्छे पुरुषों का तो वो जावे तो मिले, अब अच्छे पुरुष तो आते नहीं क्योंकि उनको गर्ज नहीं, और ये पुरुष जाते नहीं जाने का भगत नहीं, और भगत नहीं जावे को अच्छा होता है तो पूछे कि वहाँ कौन कौन आते हैं, तो हमारे कक्षा हमारे समान अवस्था वाले कोई आता है कि नहीं, नहीं आता तो अकेले जा सामने बैठ जाए, बड़ी मुश्किल होती है, ऐसे कैसे बैठ जाए हम, तो उनको सत्संग नहीं मिलता, आफत होती है। लोग कहते धनी होती बड़ी सुखी है, सुखी क्या कोई अपराधी है बेचारे, नरकों का कीड़ा आ गया है क्या, भोगे अपना फल, इस वास्ते ये धन होने से सुख हो जाए। ये प्राय भाइयों के लिए बहनों के मन में बहुत रहती है कि बस एक पदार्थ याद आ गया अचानक, साधु राम की मंडली आई हो राम, मारो मन जाने दो ये साधु जी माऊ, मैं साधु जी माऊ ब्राह्मणों बोल दू तो बोलो, मारे पास पैसा नहीं है, बड़े दुख बात है ये पैसा नहीं है, पैसे वाले तो पैसा देते हैं, तो पैसे वाले साधु जीमाते हैं क्या, सब पैसा उधान पुन करते हैं क्या। और देखो सच्ची बात है कि पैसा आपके पास में आ जाएगा तो आप खर्च कर सकोगे नहीं, पैसा आ जाता आदमी कंजूस बन जाता है, तो खर्च हो जाएगा हिसाब करता, अरे पैसा नहीं रखता है अपने पास नहीं रखता, उसे हिसाब करना ही नहीं पड़ता। हम कहीं जाते हैं आते हैं तो हमारे हिसाब नहीं करना पड़ता, हवाई जहाज में कितना लगा, फर्स्ट क्लास में कितना लगा, कितना खर्च हुआ, कितना भोजन में खर्च हुआ, कितनी सवारी में खर्च हुआ, हमें हिसाब करना पड़ता है। तो हमारी दुख की बात है, लेकिन ले जाओ ले जाओ मत ले जाओ ले जाओ मर्जी हो, ले जाओ तो खर्च करो मत करो, नहीं तो हम पैदल चल जाएगा, हमें जाना होगा, नहीं जा सकते जड़े ही नहीं हमारे। तो ये तृष्णा है ना मिले मिले, ये धन की इच्छा, मान की इच्छा, बढ़ाई की इच्छा, जीने की इच्छा, आराम की इच्छा, ये सब पापों का फल, पाप जनक है, पापों को जनक है, पाप कराने वाले हैं। इस बात अर्जुन ने पूछा हाथ कहने पर तुम पापम चरती, तो अनिच्छन भी कहते काम ऐसे क्रोध ऐसा काम क्रोध ये पाप है, इनसे पाप होते हैं पैदा। तो क्रियमान कर्म जितने के उसमें शुभ काम लो, सत्संग से, सत्शास्त्र से, सद विचार से, तो होते हैं अशुभ काम कुसंग से, कुसंग का शास्त्र पढ़ने से, वैसे कुसंग संग करने से, और विचार भी वैसे ही होते हैं संग से, फिर उसे पाप पड़ता है, फिर दुख पाते हैं, और किए हुए कर्म भोगना पड़ता है। जैसे पंडित जी ने कहा, अवश्य में भोगते भंकृतं कर्म सुभाष ना भुगतं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैर अपि, बिना भोगी कर्म फल नहीं दे, भोगना ही पड़ेगा। अच्छा बंदा किया कर्म है तो इस वास्ते अच्छा काम करो, बुरा काम मत करो। ये विचार आपके अधीन है। पुराने पापों का फल पाप नहीं होता है। कोई कह दे कि पाप किया तो पाप का फल फिर पाप है, ऐसा भी आता है कई पुस्तकों में कि भाई पाप करने का फल है जो, अगर ये पाप है क्योंकि वो राजदार रहता अभी जानता है कि ठीक नहीं है, विचार करता है, राजा की रानी के वहां जाता है तो उनमें फिर दंड भोगता है, तो ये पाप प्राप्त कर्म कराता है, ऐसा है। पाप का फल पाप नहीं होता, पाप का फल दुख होता है, प्रतिकूल परिस्थिति आती है, पर वो पाप नहीं कराती। अगर पाप का फल पाप हो तो फिर पाप सूझेगा ही नहीं, अनवश्य उसके पाप का फल फिर पाप का फल फिर पाप करते ही चले जाओ, उद्धार होगा ही नहीं। कोई भी संसार में गुनाह हो जाए तो उसे दंड दिया जाता है, ऐसा नहीं कि चोरी और करो, तुम चोरी करी चोरी और करो, कभी नहीं होता। कर्म का फल कर्म नहीं होता है, कर्म का फल फल होता है जो उसका भुगतान होता है, इस तरह कर्मों का फल है। अब इस तरह से मन के पाप मिटते हैं नहीं, मन के जो पाप वासना है, पाप करने की इच्छा है, वो मिट जाती है। और पुराना पाप है, कर्म का फल है तो सत्संग करता है, सद्विचार है तो वो भी विचार निकल जाता है, दुख ही नहीं कर सकता। बुरा प्रारब्ध आकर के हमारे को दुखी कर दे, ये उसमें सामर्थ्य नहीं है। और पाप पुण्य का फल सब संपत्ति आकर के हमारे को सुखी कर दे, ये उनमें फल नहीं है। उसके लिए तो सदविचार सत्संग सत्सास ये विचार है, तो इनमें हर एक आदमी सुखी हो सकता है। तो प्रारब्ध कर्म है हमारा, संचित कर्म है, कैसा ही कर्म है वो, कैसा ही आवे हमारे को दुख नहीं हो तो क्या रहे। अरे बेटा मरने का दुख नहीं हो तो रोज रहे बेटा मरो, क्या अर्ज है मारे, क्या अर्ज है बताओ। अरे मरते रोज रहे बेटा ही मरते हैं, जितने मरते हैं सब बेटा ही मरते हैं, किसी तो बेटा तो है ही। अरे कुत्ता भी मरता तो बेटा ही है किसी का, भेड़ बकरी मरती है, कीड़ी मरती है, किसी बेटा ही है, रोज रहे बेटा मरते हैं। तो मेरा बेटा मर गया तो मेरा करने से संबंध जोड़ने से दुख होता है, हम संबंध नहीं जोड़ते क्या दुख होगा। दुनिया में बेटा मरते ही है, क्या रोते हैं हम सदा ही। धन जाने बड़ा दुख होता है, धन जाता ही दुनिया का, मेरा धन चला गया, आपके रुपये कहीं जमा है वो पार्टी हो जाए फैल तो आप चिंता हो जाती है, कई बार हमारे दुख क्यों होता है। तो सुख दुख तो आप संबंध जोड़ते हो तब होता है, वो संबंध मत जोड़ो सुख दुख मिट जाएगा। इसमें सब स्वतंत्र है, उसके साथ अपना करना अपना न करना, ममता रखना ममता न करना, इसमें सब भाई बहन स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, पराधीन नहीं है। मुहूर्त में सुखी दुखी होते हैं, क्यों हम सुखी दुखी हो, अपने सहयोग मिल गया, कहीं अनुकूलता आ गई, कहीं प्रतिकूलता आ गई, कहीं उदासीनता रह गई, तो हम सुखी दुखी क्यों हो रहे। परिस्थिति आ गई ये भी निकल के आ गई, तो सुख भी निकल के आ रहा है दुख भी, मानो दुखदायी परिस्थिति भी रहती नहीं, सुखदायी परिस्थिति भी रहती नहीं। आप रहते हो और रहने वाले होकर आने वाले से क्यों सुख दुखी होते हो, घर में कुत्ता हो तो निकाल दो, और कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जो निकाल नहीं सकते, बुखार आ गया नहीं निकाल सकते, तो भोगलोगे दुखी हो। दुखी होना मूर्खता का फल है, ये सब भाई बहन याद कर लो, दुखी होना मूर्खता है। दुखी क्यों हो गए, प्राप्त बुरा आया है तो भोग कर निकाल देंगे, अच्छी बात है, बुखार आया तो अच्छी बात, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, निंदा हो गई, अपमान हो गया, तिरस्कार हो गया, तो बहुत अच्छी बात है, पाप कटेगा, पर तो पाप ही कटेगा, खेपा गया हमने दुख दिया तो पाप का पाठ कर गया। तो पाप कटने में खुशी आनी चाहिए, जितनी प्रतिकूल परिस्थिति आवे उन्हें खुशी होना चाहिए, सुखदायी परिस्थिति हो तो साधन करना चाहिए, अगाड़ी अगाड़ी दूसरों को सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, और दुदाई परिस्थिति आ गई तो मौज हो गई। अरे धन होने से दान पुण्य करो, दान करना है उसको, कोई सुपात्र है कोई कुपात्र है, कोई अच्छा है कोई अच्छा नहीं है, ये अच्छे काम आएगा तो कई पंचायती पड़ी है, धन है ही नहीं पास में, जयराम जी की आनंद है, न दान पढ़ना पड़े न सुपात्र कुपात्र दिख कोई, दानी आदमी को कुपात्र दिखते हैं, वो दान नहीं करो कुपात्र को दिखता ही नहीं, क्यों देखे कुपात्र सुबह क्या मतलब, देखो तो कुपाते देखेगा तो कुपाते देख दे कुपा तो खुद बन जाएगा, ये दान नहीं कर सकते ठीक नहीं है, तो उसकी बड़ी आफत होगी। इस वास्ते अनुकूल परिस्थिति लाभदायक नहीं होती है, लाभदायक तो प्रतिकूल परिस्थिति होती है। अब वैसे भी अनुकूल से हिसाब लेना चाहते वो शू ले सकता है, परिस्थिति पाप को फल भोगाती है, पाप का फल भोगाती है। परिस्थिति जितना दिन रहेगी जितना दिन पाप उतना रहना फिर मिट जाएगी। हाँ करता है, बिल्कुल करता है, प्रत्यक्ष बात है। जैसे किसी को बुखार आ गया जोर से टाइफाइड हो गया तो उनकी बड़ी तकलीफ होती है, वह तकलीफ के बाद में जब ठीक हो जाता है भगवान की कथा को गदगद हो जाएगा, असर पड़ता है सत्संग का। जो बीमारी से उठा है, घाटा लगा है, तिरस्कार हुआ है, दुख पाया है, उसके बाद सत्संग की बात बड़ी अच्छी लगती है, अंधकार निर्मल होता है, ये प्रत्यक्ष बात है। आप याद करो जब जो बीमारी आई है उसके बाद में सत्संग बातें अच्छी लगी तो उसे पाप कटते हैं, हृदय शुद्ध होता है, निर्मल होता है, तो पाप हमारे मिटे क्यों, हम पाप आ जाए भोग लेंगे, भोग लेने से हमारे तो लाभ होता है। पुराना पाप तो नष्ट होता है और नया पाप करते नहीं, और दुख के कारण से और पाप से सावधानी रहती है, उसे लाभ होता है, प्रार्थ अपना आ गया निकल गया। इस तरह से जितने काम किए जाते हैं उनसे बड़ा लाभ होता है। तो क्रियमाण कर्म है ये खास जगह है, इसमें सावधान रहो। प्राप्त के लिए तो आप यहाँ जाएगा क्या सावधान रहे, वो प्राप्त जैसे बुखार के लिए उद्योग नहीं करते तो हमारे बुखार निवृत्ति के लिए क्यों करें। आप काम ठीक तरह से शास्त्रीय घर से करते रहो, घाटा लगना घाटा लग जाएगा, मुनाफा मुनाफा लग जाएगा, मुनाफा हो जाएगा, तो करने में सावधान और होने में प्रसन्न, ये दो शब्द बड़े अच्छे हैं, करने में सावधान और होने में प्रसन्न। करने में सावधान हो खराब काम करना नहीं, होने में जो प्रतिकूल आवे ऐसा अनुकूल आवे उसे प्रसन्न रहो, ये तो अपने कर्मों का फल भोग कर निकल के आएंगे। क्यों राजी क्या नाराज हुआ इसमें, क्या नाराज क्या नारी है, दिन आ गया राजी हो गए, रात हो गई नाराज हो गई, अब नाराज हो गए तो दिन मिट जाएगा रात मिट जाएगी, क्यों नाराज हो रही है, तो निकल जाएगा, सुख भी निकल जाएगा दुख भी निकल जाएगा, ना दुख चढ़ता है ना सुख चढ़ता है, क्यों कर्म हमारे किए जो कर्मों का आरंभ और अंत होता है तो उसका फल का भी आदि और अंत होगा। कर्म आदि और अंत वाले होते हैं तो फल निरंतर कैसे रहेगा, फल आएगा नष्ट हो जाएगा, कर्म का फल सुख दुख दे करके तो अनुकूलता प्रतिकूलता दे करके वो नष्ट हो जाते हैं। अपना विचार अच्छा रहे तो हम मस्त रह सकते हैं, रात में अनुकूलता प्रतिकूलता अब जैसे आता रहे, तो करने में सदा सावधान रहे, खराब नाम करे और होने में सदा प्रसन्न रहे, सुख आओ तो प्रसन्न, दुख आओ तो प्रसन्न, सामान्य आओ तो प्रसन्न, विशेष आओ तो प्रसन्न। होने में क्यों दुखी होगा, क्यों होना तो कर्मों का फल है वो होगा, दुखी होने से क्या होगा। एक संत थे सुनिए बात आपको सुनाई हुई है, बहुत से तीर्थ यात्रा में चले गए तो तीर्थ यात्रा में गए तो शाम की भक्त में रास्ता भूल गए, अब जंगल आ गया सामने, कोई रास्ता पूछे तो किसने पूछे, गांव नहीं कोई आदमी नहीं, और तो इधर से बरसाने की तैयारी हो गई, कथा उड़ गई हवा आई तो लोग सब दुखी हो गए। बाबा जी वो भी मस्त चलते हैं, तो कहा महाराज सब लोग चिंतित हो गए आप चिंता नहीं करते, तो साधु बोले देखो भाई रास्ता भूल गए ये दुख तो हमारे घर को भोग नहीं है, अब दुख को डबल क्यों करे, चिंता कर ले एक नया दुख चिंता कर ले, तो नया नहीं का इनसे ही काम चला लेंगे, आपको नहीं चलते दुख कर चिंता कर लो होगा क्या, चिंता से बुद्धि भ्रष्ट होगी तो दुख पाओ, ऐसे दुख को डबल कर लेते आदमी बड़ा ही होंगे। अरे डबल क्यों करे, सिंगल का भी है इतना ही काफी होंगे, तो संत बोलेंगे क्यों करे मस्त रहते है, दुखी हो जाने से उपाय नहीं सूझता, दुखी न होने से उपाय सूझेगा, बुद्धि विकसित होती, बुद्धि शोके न नश्यती, शोक से बुद्धि नष्ट हो जाती है, विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है, तो हम शाम प्रसन्न रहे आनंद से रहे, दुख में तो कोई उपाय निकल जाता है, तो सुख दुख दोनों ही क्या होते हैं, जड़ हर्ष ही सुख दुख भी लिखा ही, जड़ होता है वो सुख में हर्ष करता है, दुख में उदास हो जाए दुखी हो जाता है, दोषम धीर धरे मन माही, धीर पंडित होते समझदार, सुख दुख अलग रात्रि दिन बात रात है, रात के बाद दिन आते हैं, ऐसे सुख बाद दुख दुख बाद सुख आते ही रहते हैं। हम क्या इसमें दुख करें क्या सुख करें, खेल है ऐसा बनता ही रहता है। तो मस्त रहे अपना, कया काम शुभ करे, सावधान रहे और होने में प्रसन्न रहे, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, चाहे अनुकूल परिस्थिति बने चाहे प्रतिकूल परिस्थिति बने, दुखी क्यों होते। तो ये उपाय है। तो हृदय के भीतर में संचित और प्रारब्ध नष्ट हो जाते हैं क्या, संचित प्रारब्ध नष्ट हो जाए, प्रारब्ध का फल दुखदायी हुआ हमारे को दुख नहीं दे सका तो नष्ट हो गया कि नहीं। हमारे को बुखार आ गया और बुखार में हम दुखी नहीं हुए तो पाप का फल तो हो गया, बुखार आ गया और नष्ट हो जाएगा, हमारे दुख थोड़े बना देगा, दुखी बनाने की ताकत नहीं है प्रतिकूलता में। ऐसे अच्छा का सुख होगा, हमारे आराम आया तो आया तो वो अच्छी बात है, वो भी चला जाएगा। प्राप्ति के कारण से ये सुख दुख आते हैं, रुपयों को कोई प्राप्त होता ना तो हमारे पास रुपये आ जाएंगे तो हमारे रुपया रहू। तो ये दोनों फल है, एक प्राप्ति का फल सुख है, एक दुख है, एक अनुकूलता है एक प्रतिकूलता है। तो प्रतिकूलता का हम त्याग नहीं कर सकते, प्रतिकूल अनुकूलता कोई हमारे 100 रुपयों का कोई प्रारब्ध है तो आज सामने का महाराज 100 रुपया ले, तो 100 रुपये में ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकर दे भी सकते हैं, छोड़ लूट भी सकते हैं। प्रारब्ध का सुख फल आता है उसका छोड़ भी सकते हैं, दूसरे को भी दे सकते हैं और उधार भी हो सकते हैं, मर्जी स्वतंत्र है। मतलब पाप का फल है उसमें स्वतंत्र नहीं है, वो भोगना ही पड़ेगा। जैसे घर पर कोई साधु आवे भिक्षा के लिए कि नहीं महाराज भोजन नहीं है नहीं देंगे तो चला जाता है, महाराज कोई देने वाला नहीं है तो चला जाएगा, डाकू वाले चला जाएगा कि डाकू वाले देने को नहीं है हमारे पास, देने वाला नहीं है, देने वाला भोजन मिलते घर ले लूंगा तो मारपीट कर दे। तो पाप कर्म तो डाकू की तरह है, पुण्य कर्म साधु की तरह है, मजली आप मानो मत मानो, पाप तो जबरदस्ती आपको देगा। अब जबरदस्ती दुख दिया तो अच्छी बात है, धन लूटने वाला आ गए तो उसमें भी वो उतना ही ले जाएंगे जितना उनका, हमारा नहीं है, हमारा होता है वो ले जाएगा नहीं, हमारा जा नहीं सकता। यदस्मदीयम नहीं तत्परेशम, जो हमारा है वो चीज कैसे दूसरे को मिल जाएगी। अंगूर आते थे डिबिया में, काठ की छोटी डिबिया, 2-3 अंगूर भीतर बड़े बड़े रखे हुए रुई में, ऐसे वो आते हैं और वे भेजने वाले और परिवर्तन करने वाले सब खाने वाले खाए मन में आता है, पर जिसके मन वो ही खाएगा तो दुर्भ नहीं खाएगा, खानी पड़ेगी उसको। तो प्रभु का फल तो अपने पास आता है और हम कुछ और कैसे ले लेगा, उसका है ही नहीं, कैसे ले लेगा वो, जिसका है उसको ही मिलेगा। इस वास्ते हमारे आने वाला तो सुख दुख आवेगा ही, क्यों तो सुख की इच्छा करे, क्यों दुख से डरे, निधर गए अपने भजन करे भगवान का चिंतन करे। तो ये बात सत्संग से मिलती है, सत्संग से ये सुख दुख मिट जाते हैं। तो मिटते नहीं आ जाते परिस्थिति, तो आ जाओ तो क्या हुआ, असर नहीं होता हमारे क्या हुआ, आ जाते आ जाओ चले जाओ चले जाओ, सुख आ जाओ तो क्या हमारा मतलब नहीं, धन आ जाए तो भाई अच्छी बात मौज करो, ज्यादा आदमी आ जाओ कीर्तन करेंगे कोई नहीं आ रहा भजन करेंगे अच्छी बात है, भीड़ मिटी क्या अच्छा हुआ, कुटुम्ब ज्यादा हो गया तो कीर्तन करो, हम सब नहीं करें कीर्तन करेंगे, कुटुम्ब कोई नहीं रहा तो नाम जप करो, हमें आफत में चीज पड़ी। पूरे है मर्द वे जो हर हाल में खुश है, पर उसका फल निकल जाएगा, हमारा सुख भी दुख भी निकल जाएगा, हम तो सुख क्यों क्यों हमारा। हाँ तो भगवान के भजन कर मिट जाता है, विषय विषय तो मंत्र महामणि भगवान से कट जाता है, ये तो बना प्रायश्चित कर्म होता है पूर्ण कर्म कट जाएगा, अरे पर सामान्य प्रायश्चित होता है उसे सब पाप करते भजन दान करे मंत्र महामणि विषय बिहार के मेषत कंठ को बहाल गए मिट देते है तो ये मिट जाता है सभी। अरे मिट जाए न मिट जाए तो हमारे क्या असर हुआ, जब हमारे पर असर नहीं होगा तो हमारे लिए तो मिट गया, प्रतिकूल परिस्थिति ने आकर हमारे को दुखी नहीं किया तो प्रतिकूल परिस्थिति मिट गई हमारे लिए, तो वो भी अपनी बारी निकाल रहे, अपने तू ही निकाल रहे भाई, मन निकाल और कुछ है लेना है देना है, अब अपने मन निकालो मौज करो। इस वास्ते हृदय के पाप और संचित कटते भी है नहीं कटते भी है रहते कटते हैं कट भी जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना किया जाए तो कट भी जाते हैं, कट जाओ मर जाओ। अपने अलग होना सुख की बात है, आनंद की बात है। अभी कोई सत्संग उठा दो यहाँ से न रहे, अरे सत्संग उठा दो तू ही उठ जाए यहाँ से तो तेरे लिए उठ गया सभी। लक्ष्मण जी ने कहा इसको आँख दूर करो, आँख मेच लो कोई बोल नहीं दूर करने क्या है, अपनी आंख बीच लो खर्च करवा दूंगा कदम घूमना है घूमने कदम घूमने कोई नहीं मैं आँख तो अपनी आंख भी जा लो। अभी तो कभी ये नहीं कुछ उठाना है, अरे भाई तू उठ जा अपने तो उठ गया सो नहीं सो दिया तो अपना काम ठीक कर लो ठीक हो जाएगा। हाँ और बोल लो पूछ लो भाई है क्या दूसरा भी ले सकता है क्या? पाप उन औरों को भी होता है। एक संत को हमने पूछा कि आप बीमार क्यों रहते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम दूसरों के पाप ले लेते हैं। तो ले लेते कोई ऐसा बहुत विषय दयालु हो, जब वो सच्चा कहता है कि भगवान जाने पर ऐसा हो सकता है दूसरों को दुख से दूर कर देंगे। आदान प्रदान भी होता है, उनकी जूती पहन लो तो पुण्य पर्व आदान प्रदान, सैया पर सो जाए तो आदान प्रदान। पदम पूर्ण प्रकरण आया है कि अपने किए ही नहीं ऐसे पाप पुण्य भी हमारे को लगते हैं। कहा लगते हैं? जैसे कुर्ता पहन लिया, जिसकी जूती पहन ली, जिस सैया पर सो गया तो आपने पुण्य पर आदान प्रदान हो जाता है, उसका दोष आपको भी लग जाता है। ऐसे ऐसे भी होता है, संसार से भी होता है, ऐसे भी होता है। गाना कर्मणों गति, कर्मों की गति बड़ी गहरी है। इस वास्ते साधु संजीव ने कई बातें लिखी है बारहवें श्लोक में, अठारहवें बारहवें श्लोक में नारायण नारायण। अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो भाई, बंद करा। एक पूछते है ज्ञाता और ज्ञान में, ज्ञाता ज्ञान यही है तो ज्ञान में और ज्ञप्ति मात्र में क्या अंतर है? ज्ञप्ति मात्र तो ज्ञान किसी वस्तु का नहीं है, जानना मात्र है। ज्ञप्ति मात्र ना जानना मात्र, भाव जानने का भाव बस। अब किसको जाना किसको नहीं ये जानना बात, तो तत्व परमात्म तत्व ज्ञप्ति मात्र है, ज्ञान मात्र है। ज्ञाता ज्ञान और ये होता है। आजकल घरों में कलह रहती है, माता पिता बच्चों को दोष देते हैं, बच्चों को ही दोष देते हैं, जबकि उनका दोष तो खुद का ही है। बचपन में लाड लाड प्यार किया, अच्छा संग कराया नहीं, अब वे बड़े हो गए अब मानते नहीं। माता पिताओं को ऐसा आप उपदेश दें बात है, ऐसे ही कहते कभी याद ना दो कह देंगे, अभी तो समय बीत गया है फिर याद ना दो ऐसा भी कह देंगे। गोविंद गोपाल की जय।